एवं जिहासुर निपदे हमाजौ मृत्युं वरं विजयान्मन्यमान शूलं प्रगृह्या व्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटवोप्सु ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्वा मा विद्यशूलं तरसा सुरेन्द्र क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोऽसि पापे तिरुषा जगद खा आपतत्तद् विचलद्रहोल्कवान्निरीक्ष्य दुष्प्रेक्षमजात विक्लवः वज्रेण वज्रे शतपर्वणा छिन्नद् भुजं च तस्योरगराजभोगम् नारायण जैसा कि कल बताया गया वृत्रासुर को यह पता था कि उसे विकराल असुरोचित जो शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके प्रमाद का फल है। देवी पार्वती ने कुपित होकर शाप दिया, उसी के फलस्वरूप मुझ चित्रकेतु को यह विकराल भयावह असुरोचित शरीर सुलभ हुआ है। पराक्रम के बल पर चाहूँ तो देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन इस पद पर दैवी संपद संपन्न भगवान विष्णु के विशेष अनुग्रह पात्र शतक्रत देवराज इंद्र ही विराजमान रहे। मुझे आसुर भावापन वृत्रासुर का मंगल तो इसी में है कि इस शरीर का युद्ध भूमि में परित्याग कर दूं। महर्षि दधीच की अस्थियों से विनिर्मित विश्वकर्मा की कृति से चमत्कृत भगवान विष्णु के तेज से उद्दीप्त देवराज इंद्र के द्वारा प्रयुक्त वज्र मेरे शरीर में संलग्न सिर का उच्छेद कर दे, इस तामस शरीर का परित्याग कर भगवत भक्तों को जैसा देहेंद्री प्राणांतःकरण सुलभ होता है वैसा मुझे भी सुलभ हो, भक्तों से सख्य भाव हो, भगवान भजनीय हो, दासानुदास बनकर भगवान के मंगलमय गुणों का गान करता रहूं, यह भावना मन में सन्निहित कर वृत्रासुर पराक्रम प्रकट करने लगा। फिर क्या था, जैसे कैटभासुर भगवान विष्णु पर आघात करने के लिए उद्यत हुआ था वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। यहाँ पराक्रम का प्रदर्शन मृत्यु को वरण करने की भावना से व्यक्त किया। देवराज इंद्र को मारकर इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने की भावना से नहीं। उसने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीक्ष्ण नुकीले त्रिशूल को घुमाकर अद्भुत वेग से इंद्र पर चला दिया और उन्मत्त होकर अत्यंत कुपित होकर सिंहनाद करके बोला, अरे वो पापी इंद्र, अब तुम बच नहीं सकता। इंद्र को पापी किस अभिप्राय से कहा? एक और जहाँ हरि हैं वहाँ विजयश्री है, लक्ष्मी है, यश है, या कहा था। दूसरी ओर पापी भी कह दिया। पापेति रुषा जगाद, क्रोध के आवेश में अपशब्द का प्रयोग होता है। दूसरी बात, उसकी भावना यह थी कि मेरे अग्रज विश्वरूप देवराज इंद्र के द्वारा पुरोहित देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किए गए, अभिषिक्त किए गए, और उन्हीं के तीनों सिर को देवराज इंद्र ने उच्छिन्न कर दिया। ब्राह्मण, फिर गुरु पुरोहित को मार डालना पाप ही तो है। परिस्थिति कुछ भी हो, ब्राह्मण को मारना ब्रह्महत्या तो है ही, गुरु को मारना गुरुद्रोह तो है ही। फिर उस गुरु को जिसके द्वारा देवराज इंद्र सुरक्षित थे, जिसने वैष्णवी विद्या नारायण कवच देकर इंद्र को बलिष्ठ बनाया था, श्री संपन्न बनाया था, विजयी बनाया था, ऐसे गुरु का हत्यारा पापी नहीं तो और कौन हो सकता है, ऐसा समझकर उसने इंद्र को पापी भी कह दिया। इंद्र ने देखा वृत्रासुर के द्वारा प्रयुक्त त्रिशूल अत्यंत भयंकर है, ग्रह उल्का के समान चक्कर काट रहा है, वह आकाश में चक्राकार भ्रमित हो रहा है। तब उन्होंने सोचा कि अब तो पराक्रम का परिचय देना ही चाहिए। देवराज इंद्र ने अद्भुत पराक्रम प्रकट किया, उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर के भुजदंड को अपने 100 गांठों वाले वज्र से छिन्न भिन्न कर दिया। सत्पर्वणा छिन्नद, इससे वज्र के आकार प्रकार का भी परिज्ञान किंचित होता है। सत्पर्व 100 पर्व गांठों से युक्त वह वज्र था। महर्षि दधीचि की हड्डियों को लेकर वज्र बनाया गया था। उस वज्र में 100 गांठें तांत्रिक विधा से संलग्न की गई थीं। वज्र बनाने की विधा विश्वकर्मा को विदित थी। तो हमारे वैज्ञानिकों में इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है, विश्वकर्मा। सेतु बनाने में निपुण नल नील का नाम लिया जाता है, भवन बनाने में निपुण इंजीनियर मैदानव का नाम लिया जाता है। अस्त्र शस्त्रों को चलाने में निपुण भरद्वाज जी को माना जाता है। ये सब प्राच्य विद्याएं आर्यों के पास थी। वज्र बनाने की विधा विश्वकर्मा को विदित थी, इसलिए उसने 100 गांठों वाले वज्र को बनाया, जिसका प्रयोक्ता हुए देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने धीरता का, वीरता का, बुद्धिमत्ता का, सूझबूझ का, त्वरा का परिचय देकर 100 पर्वों से युक्त उस वज्र को प्रयुक्त कर दिया। उस वज्र ने वृत्रासुर के द्वारा चलाए गए त्रिशूल को भी काटा और वासुकी नाग के समान सुशोभित वृत्रासुर के भुजदंडों को भी काट डाला। भुजदंड को, एक दंड को, एक बांह को काटा। एक बांह कट जाने पर वृत्रासुर कुपित हुआ, उचित ही था। वह त्वरा का परिचय देकर वज्रपाणि इंद्र के सम्मुख आ गया। उनकी ठोरी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि देवराज इंद्र के हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। एक बाह न रहने पर भी इतना पराक्रम कर दिया वृत्रासुर ने। देवराज इंद्र को लज्जित होना पड़ा, वज्र ही नीचे गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अलौकिक पराक्रम कार्य को देखकर असुर चारण सिद्ध गण ही नहीं, देवगण भी उसकी प्रशंसा करने लग गए। यहाँ सुर असुर चारण चारण सिद्ध का नाम दिया गया, सुरासुर चारण सिद्ध संघा। किसी असुर में भी कोई गुण है तो उसकी प्रशंसा विपक्ष के व्यक्ति देवता भी करते हैं। गुण तो गुण है, कहीं भी प्रतिष्ठित हो, गुण के आधार पर गुणी की प्रशंसा होती ही है। दूसरी ओर जहाँ उन्होंने सिद्ध देवता जो इंद्र के पक्षधर थे वृत्रासुर की भूरी भूरी प्रशंसा की, उसके पराक्रम की, वहाँ इंद्र का संकट देखकर वे हाय हाय कहके चिल्लाने लगे। अब क्या होगा, जिस वज्र का प्रयोग करके वृत्रासुर को मारा जाता वह वज्र भी देवराज इंद्र के हाथ से नीचे चला गया। कहीं ऐसा ना हो एक हाथ से वृत्रासुर उठा ले और इंद्र पर ही उस वज्र का प्रयोग कर दे। चिल्लाने लग गए, यह युद्ध है। दोनों हठी होते हैं तब युद्ध होता है, बीच वाले ढुलमुल हुआ करते हैं। एक नंबर का दैवी संपद संपन्न व्यक्ति और एक नंबर का आसुरी संपद संपन्न व्यक्ति, दोनों के हठ टूटते नहीं। न हिरण्यकश्यपु का हठ टूटा, न प्रहलाद का हठ टूटा। क्या सत्यमेव जयति सत्यमेव जयते नानृतम। इस सिद्धांत के आधार पर प्रहलाद की जीत तो हुई लेकिन हिरण्यकश्यपु का भी हठ नहीं टूटा। अव्वल दर्जे के एक नंबर के जो पापी होते हैं वो अंतिम दम तक अपना हठ बनाए रखते हैं। बेन का हठ नहीं टूटा, रावण का हठ नहीं टूटा, तो भृगु जी का हठ भी नहीं टूटा, राम जी का भी हठ नहीं टूटा, उधर कंस का हठ नहीं टूटा तो श्री कृष्ण का भी हठ नहीं टूटा, उधर दुर्योधन का हठ नहीं टूटा तो युधिष्ठिर जी का भी हठ नहीं टूटा। युद्ध तो तब होता है दोनों हठीले हों, एक का पक्ष सिद्धांत समन्वित हो, एक का पक्ष आसुर भावापन्न हो, लेकिन युद्ध तो तभी होता है जब दोनों हठीले हों। आजकल भी साथ वाले एक दो व्यक्ति, सब तो संपर्क में साथ में रहते हुए भी संपर्क में नहीं रहते, सबकी सेवा अलग अलग है, सबकी अभिरुचि भी अलग अलग है। यहाँ भी युद्ध ही चल रहा है। क्रिश्चियन तंत्र से प्रेरित क्रिश्चियन तंत्र के द्वारा जिनका मस्तिष्क शिक्षण पद्धति के आधार पर बनाया गया है वे सब संकल्प करने वाले हैं, उनका संकल्प टूटने वाला नहीं है, और संकल्प किए हुए भी हैं। व्यास पीठ को उच्छिन्न करके रहूँगा, चरणों में झुका करके रहूँगा, यह है या नहीं? अब देखिए, मुझे किसी से स्प्रिया नहीं है, अमुक अमुक संत वेश में महानुभाव विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त, उड़ीसा सरकार 100-100 एकड़ जमीन दे रही है, 3-4 एकड़ में मठ बच गया है, इसकी जमीन हड़प चुकी है, अब क्या समझें? समझ गए ना? हमारे लाडले प्यारे रविशंकर जी आदि को 100-100 एकड़ की जमीन सरकार दे रही है, प्रसन्नता की बात है, लेकिन यह 2500 वर्षों की गद्दी इसको नष्ट करने के लिए मुश्किल से 5-6 एकड़ में गौशाला मिलाकर यह जमीन जगह है इसको हड़प चुकी। इसका अर्थ यही होता है ना कि शासन तंत्र के चरणों में नतमस्तक नहीं होगा, उसका प्रचारक नहीं बनेगा, किसी राजनीतिक दल से जुटा नहीं होगा, उसको शासन तंत्र जीवित नहीं रहने देगा। मनवाद की परंपरा में कोई भी गुरु शेष नहीं रह सकते, यह प्रतिज्ञा है हर राजनीतिक दल की, उसमें भाजपा कोई कम नहीं है, वो भी सबसे आगे। बड़ी विचित्र बात, युद्ध हुआ या नहीं? हमारा भी हठ है, जितने राजनीतिक दल हैं भारत में सबको झुकाकर व्यासपीठ के चरणों में नतमस्तक करके रहूँगा, मेरा भी यह है हठ, न मेरा हठ टूट सकता न इनका हठ टूट रहा है, दोनों का हठ है, तब तो युद्ध में आनंद आता है ना। सत्तर 71 वर्ष हो गए व्यासपीठ को नष्ट करने का प्रयास अंग्रेजों का कुचक्र चल रहा है। आचार्यों में वो आचार्य बहुत प्रसन्न है, अरबों रुपये से खेल रहे हैं, जो किसी राजनीतिक दल के गुप्त या प्रकट वाहक समर्थक या कार्यकर्ता के रूप में बने हुए, और यहाँ रिजर्वेशन ना हो तो हम खड़े खड़े जाएं, कोई आपत्ति नहीं, समझ गए? पोप क्या एसी सेकंड में यात्रा करते हैं? मैं तो एसी सेकंड में यात्रा करता हूँ। हमारे व्यक्ति मथुरा से लेकर सूरत तक खड़े खड़े जाते हैं ट्रेन में, जगह नहीं है तो नहीं है। एक और इतनी दमन नीति पुरी के शंकराचार्य के प्रति शासन तंत्रों की है। एक महाभारत का युद्ध होता है तीर्थ राजा प्रयाग में, प्रतिसाल शिविर लगाने में अराजक तत्व ईंट बरसाते हैं, पत्थर बरसाते हैं, जमीन नहीं दी जाती, बहुत यातना हमको दी जाती है। इससे सिद्ध हो गया ना, मनवादी परंपरा से जो व्यासपीठ है, सनातन परंपरा के जो संत आचार्य हैं उनको रौंद कर छोड़ूंगा। अंग्रेजों ने नहीं रौंदा, समझ गए, और वे अंग्रेज भारतीय शासन तंत्र से व्यासपीठ को छिन्न करने में लगे हुए हैं। अंग्रेजों के द्वारा प्रशस्ति पत्र आप देखेंगे, मधुसूदन तिर जी महाराज को कितना अधिकार, कितना सम्मान अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन हमारे दमन के लिए कितना अत्याचार भारत का राजनीतिक दल कर रहा है, ये भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यह बात दूसरी है कि भगवान ने कुछ सद्बुद्धि यहाँ के मुख्यमंत्री को दी, अपने आप उन्होंने अपने सचिव से कहा, पूरी पीठ के शंकराचार्य उनकी गद्दी से दुश्मनी मोल लेना उचित नहीं है, ध्यान रखना पीठ का क्या समस्या है। अब हमारे प्रतिनिधि को बुलाकर यहाँ के मुख्यमंत्री के निज सचिव बात सुनने लगे हैं, चप्पल जूता छोड़कर उनकी अगवानी भी करने लगे हैं, उन्हें प्रणाम भी करने लगे हैं, यह बात दूसरी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, कहीं 100 एकड़ और कहीं 4 एकड़ में मठ है, वो भी नहीं सहा जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? परंपरा प्राप्त कोई भी संत जीवित नहीं रहने देंगे, परंपरा प्राप्त व्यासपीठ को नष्ट करके छोड़ेंगे, या राजनीतिक दलों का संकल्प वृत्रासुर के संकल्प से कोई कम थोड़े है। वृत्रस्य कर्म अति महाद्भुतम तत्सुरासुराश्चरण सिद्ध संघ अपूजयंस्तत् पुरुहूत संकटम निरीक्ष हाहेति विचुक्रशुर्भृशम। हा हा, अब क्या होगा? इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जितच्युतम स्वहस्तादशिर दरी सन्निधौ पुनः। नारायण, तमाह वृत्रो हर आत वज्रो जहि स्वशत्रुम न विषाद काल। बहुत अच्छा। असल में दुश्मन हो तो भी, सैद्धांतिक हो तो अच्छा। इंद्र को लज्जा हुई, किस मुख से अब वज्र उठा, किस मुख से वज्र उठाने का प्रयास करूं, लज्जित हो गए। अब हाथ को उठाऊं, बढ़ाऊं, ऐरावत से नीचे उतरूं, गिरे हुए वज्र को उठाऊं, लज्जा की पराकाष्ठा। लेकिन युद्ध मर्यादा को जानने वाला वृत्रासुर धीर वीर था, आखिर उसे इंद्र के वज्र से मरने की प्रतीक्षा थी, उसने उस वज्र को अपने उद्धार का वानक समझा था, इसलिए उसने क्या कहा, वो वज्र भी क्या, वो तो वृत्रासुर के पास ही जाके गिरा था। वृत्रासुर चाहता तो वज्र उठा करके उसी का प्रयोग देवराज इंद्र पर कर देता, लेकिन वीरोचित उद्गार, सम्मान और अंतर्निहित भाव कि यह जो वज्र है भगवान विष्णु के द्वारा अनुग्रह प्राप्त है, इस वज्र से वृत्रासुर को मरना है, देवराज इंद्र को नहीं मरना है। अभी पहले लगता था कि 10 पृष्ठों में ग्रंथ पूरा होगा, फिर लगा कि 40 पृष्ठों में होगा, अब 108 पृष्ठ से कम में नहीं जाएगा। अक्षरांक मालिका नामक ग्रंथ भगवत कृपा से लिख रहा हूँ। व्याकरण, तंत्र और गणित तीनों का सामंजस्य विश्व में अभी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। अभी कुछ दिन पहले, एक महीना पहले एक ग्रंथ लिखा, छोटा सा, साहित्य दर्शन, काशी से उसकी टिप्पणी आई है। साहित्य दर्शन पर ऐसा कोई ग्रंथ अब तक विश्व में था ही नहीं। अब यह ग्रंथ भी ऐसे ही भगवान लिखा रहे हैं, तो हमने संकेत किया कि ऋषियों ने क्या क्या भाव ग्रंथों में उलेर के रख दिया है, अद्भुत विद्या पराक्रम इन ग्रंथों में है, उससे लाभ उठाने की आवश्यकता है। यहाँ वृत्रासुर ने सोचा, यह जो वज्र है इंद्र को मारने के लिए नहीं है, इंद्र के हाथ से प्रयुक्त होकर वृत्रासुर को मारने के लिए है, और वृत्रासुर जैसे जितने अराजक तत्व होते रहेंगे देवराज इंद्र के हाथ से प्रयुक्त होकर वज्र उन सब को नष्ट करते रहेंगे। वृत्रासुर चाहता तो उस वज्र का अपहरण करके इंद्र पर प्रयोग कर देता, लेकिन वृत्रासुर ने कहा है अभी विषाद का अवसर नहीं है देवराज इंद्र, लज्जा का परित्याग करो, उत्साह से उद्दीप्त होकर अपने गिरे हुए वज्र को उठा लो, मुझ पर प्रयोग करो। देवराज इंद्र तो लज्जित होकर वज्र पकड़ने का साहस नहीं कर रहे थे, लेकिन वृत्रासुर ने कहा मुझे मार डालो, या विषाद करने का अवसर नहीं, मानो श्री कृष्ण ही अर्जुन को उपदेश दे रहे हो, विषाद करने का उपदेश नहीं, बहुत बढ़िया है। विषाद काल जहि स्व शत्रु न विषाद काल, अपने शत्रु को अर्थात मुझको मार डालो, वज्र का प्रयोग करो, या विषाद का समय नहीं है। बात क्या है, देवराज इंद्र की रक्षा होनी चाहिए, ये भगवान को अभीष्ट है। गणित के प्रसंग में ही श्रीमद् भागवत छठे स्कंद का 18वां अध्याय पढ़ रहा था, मरुदगणों की उत्पत्ति का। 49 मरुदगण व्याकरण की दृष्टि से कौन से तत्व हैं, अ से लेकर ह तक अक्षर हैं, तो व्याकरण पर बैठा रहा था मरुदगणों को। वायु से अक्षर की निष्पत्ति, अग्नि से अक्षर की निष्पत्ति, चंद्रमा से अक्षर की निष्पत्ति, सूर्य से अक्षर की निष्पत्ति, जिन तत्वों से वेदों की अभिव्यक्ति हुई है उन तत्वों से अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। अग्नि से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हुई है, वायु से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति हुई है, सूर्य से सामवेद की अभिव्यक्ति हुई है, चंद्रमा से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई है। तो वेद तो अक्षरात्मक है ना, अक्षरों की अभिव्यक्ति किनसे हुई, इस पर विचार कर रहा था, तो मरुदगणों की उत्पत्ति को पढ़ रहा था। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, सूर्य की 12 कलाओं में 24 अक्षरों का सन्निवेश है, और अग्नि की 10 कलाएं हैं, 24, 10 और 12 के हिसाब से अक्षरों की संख्या की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा सूर्य अग्नि की अभिव्यक्ति, ये तेजस है, पवन से होती है। पवन के प्रभेद मरुदगण की दृष्टि से 49 हैं, 49 मरुद गणों को सोमपायी देवता बना दिया देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र के सहित उनकी संख्या 50 होती है, औस अक्षर तक वर्ण भी अक्षर भी 50। ये सब तत्व अभी डाल रहा था गणित के ग्रंथ में, एक विचित्र तथ्य सामने आया। 18वें अध्याय में है आगे। दिति को बहुत शोक था, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष दोनों बेटे मेरे मार दिए गए, विष्णु ने दोनों बेटों को मार दिया, मैं निपुति हो गई रह गई। तन मन से अपने पति कश्यप की आराधना करने लग गई। आराधना से रीझ गए कश्यप इस, कोई कितनी भी सेवा करे ना, आंख मूंद के नहीं कहना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए बोलो। फंस गए कौन? दशरथ जी। फंस गए कौन? कश्यप जी। पत्नी ने ही मरने की स्थिति पैदा कर दी। इसीलिए एक व्यक्ति हुए वृंदावन में उड़ियाबाजी का आश्रम में, 73 की बात हो सकती है। आप एक वचन दीजिए। हमने कहा ना बिल्कुल नहीं, मैं वचन देता, तुम बोलो क्या चाहते हो। वचन लेकर किसी का गला घुटवाओगे मुझसे? जो चाहिए वो बोलो, मेरे बस की बात होगी कर दूंगा। वचन दीजिए तब मैं बोलूंगा, इसका मतलब खतरा जरूर है। मैं नहीं देता। तो वचन क्या था? एक सज्जन संत थे, मुझको बहुत मानते थे, उनका कमरा आप ले लीजिए, उनको भगा दीजिए। हमने कहा स्वर्ग का भी कमरा नहीं ले सकता, पहले आप बोलो क्या चाहते। हमने कहा बिल्कुल नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, मैं टूटी फूटी झोपड़ी में रह लूँगा, किसी के कमरे बढ़िया खाली करा के रहूँगा। वो भक्त है, उड़ियाबाजी का शिष्य है। कोई कहे कि आप वचन दीजिए तो पहले कहना चाहिए, आप कहिए क्या वचन देना चाहते हैं। आँख मूंद के वचन देना मरना है। महाराजा दशरथ से हाव भाव नखरे से रीझ गए, अंत में क्या हुआ? मरना पड़ा। राम जी को वनवासी बना दीजिए, लो। यहाँ चूक गए कौन? कश्यप महर्षि। पत्नी के हाव भाव नखरे माकर बोलो प्रिय क्या वरदान चाहिए? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, मेरी सौत के बेटे आपके पुत्र देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, यह वरदान दो। लो जी ना, अब तो सोचा रे राम इसकी सेवा पर लट्टू हो गया, विवेक को खो बैठा, अब असमंजस की स्थिति हो गई। वचन दे चुका हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ, बहुत अपने आप को कोसा है। फिर सोचा कि अरे इंद्र मरेगा, अब वचन दे चुका हूँ तो क्या करूँ। तब कुछ सोच समझ कर उन्होंने कहा, जो दैवी संपद संपन्न व्यक्ति होते हैं उनको हल्का फुल्का अनुष्ठान बताना चाहिए, पयोव्रत आदि, 10-12 दिन में काम बन जाए। और जिनका लक्ष्य बहुत विचित्र होता है उनको लंबा अनुष्ठान बताना चाहिए और बहुत शर्त लगानी चाहिए, यम नियम ये सब, कहीं ना कहीं चूक हो तो बेचारे गिरे। एक वर्ष का अनुष्ठान बता दिया, आचमन करना, ये करना, वो करना, नियम ही नियम। अगर इस प्रकार से तुम एक वर्ष तक अनुष्ठान बिना भूल के करने में समर्थ होगी तब तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने में समर्थ होगा। लो जी अब कितना कष्ट हुआ, शर्त लगा दी, लेकिन फिर भी कि क्या फंस गया। उसने कहा कोई बात नहीं, आश्रित संपद संपन्न व्यक्ति शरीर को गला देने में बहुत निपुण होता है। तामस तप का वर्णन भगवद गीता के 18वें अध्याय में है। बहुत दक्षता पूर्वक नियम का पालन करने लगी, दुबली पतली हो गई, लगभग एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने वाली थी। देवराज इंद्र को पता लग गया सौतेली माँ दुबली पतली हुई हैं, मुझे मारने के लिए पुत्र चाहती हैं, पिताजी वरदान भी दे चुके हैं कुछ शर्त लेकर। वो चुपके से योगी ठहरा, देखता रहा कोई ना कोई भूल हो जाए। एक दिन झूठे मुंह बिना पांव धोए सो गई, बस इतना सा अवसर मिल गया देवराज इंद्र को, इतनी सी अपवित्रता। आज तो पहले मल त्याग करने की जगह, फिर नहाने की जगह, सबके शरीर में भूत प्रेत घुसे हुए हैं, किसको भगवान मिलेंगे। छोटी से अशुद्धि मार डालती दे। नल का उपाख्यान है महाभारत में, 12 वर्षों तक कहीं कोई प्रमाद नहीं हुआ। कलयुग स्वयं उनके शरीर में घुसना चाहता था, कलयुग को अवसर नहीं मिला। सामान्य आचमन इत्यादि करने में भी भूल नहीं की। एक दिन मूत्र का लघुशंका का त्याग करने के बाद एरी के पीछा पीछा वाला हिस्सा धुलने से बच गया कुछ धोखे में, इतनी सी अशुद्धि देखकर नल के शरीर में कलयुग घुस गया। इतनी सी अशुद्धि देखकर, अब यहाँ तो हिंदुओं को भूत प्रेत के रूप में देखना हो तो हवाई जहाज और रेल में देख लीजिए। अरे राम रे राम, हाथ रुमाल से पोछ लिया ऐसे। यहाँ ये समझते हैं इसका नाम सभ्यता है, वो नहीं समझते कि मरने का उपक्रम है। तो भूत है, आपको नहीं पता होगा जितने राक्षस थे ना महाभारत में आया, भीष्म आदि के शरीर में वो घुसे हुए थे। भीष्म जी ये सब कितने त्यागी तपस्वी थे, इसीलिए इतनी क्रूरता। आखिर पांडव पक्ष के व्यक्ति को मारते थे तो हृदय में क्रूरता थी, तब तो इतनी क्रूरता कहाँ आई थी। सबके शरीर में राक्षस लोग घुस गए थे, इससे क्या सिद्ध होता है। अब नेताओं के शरीर में कौन कौन घुसे हैं, एक तो अंग्रेज तो घुस ही गए हैं, जीवित विचित्र बात है, एक मरा हुआ व्यक्ति भूत प्रेत बनता है, एक जीवित व्यक्ति भूत प्रेत बनता है, मालूम है नहीं मालूम। जीवित व्यक्ति किसी के शरीर में घुस जाता नहीं मालूम है। मंथरा घुस गई बिना शरीर त्यागे किसके केकई के शरीर में घुस गई या नहीं, गलत मंत्रणा देकर क्या किया, केकई के मस्तिष्क राम के विरोध में कर दिया यानी राम जी के विरोध में। अब जीवित मनुष्य जब प्रेत बन के किसी के शरीर में घुस जाता है, मरा हुआ व्यक्ति घुसता है भूत प्रेत डाकनी साकनी चुड़ैल हो करके, यह बात तो दूसरी है। जीवित व्यक्ति जब घुस जाता है किसी के शरीर में तो मेकाले मर गया होगा। मेकाले जितने राजनेता हैं प्रायः सबके शरीर में घुसा हुआ है, कैसे मालूम है, शिक्षा पद्धति उसकी चलाई हुई है वो हिंदुओं को नष्ट करने के लिए। हर हिंदू का मस्तिष्क परतंत्रता का पक्षधर होकर ही निर्मित होगा, अब क्या करिएगा। शिक्षा पद्धति से तो मस्तिष्क की संरचना होती है ना, अब जो शिक्षा पद्धति सुलभ है वो तो हिंदुओं को परतंत्र गुलाम बनाने वाली है, ऋषि मुनि बनाने वाले थोड़े है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क को खरीद लिया अंग्रेज ने, इससे बढ़कर क्या होगा। मेकाले मर गया, वर्तमान अंग्रेज जीवित हैं और विकास के नाम पर हिंदुओं को ऐसा ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि हिंदुओं का नाश हो जाए। अपने यहाँ राजतंत्र सुरक्षित रखा है, हमारे यहाँ राजतंत्र नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, अपने यहाँ गुरुगद्दी सुरक्षित रखी है, हमारे यहाँ प्रामाणिक शंकराचार्य को नष्ट करने का अभियान राजनेताओं से चलवा रहे हैं अंग्रेज, जीवित भूत बन के अंग्रेज राजनीतिक दलों में काम कर रहे या नहीं, बड़ी विकट बात। तो हमने क्या कहा, बहुत विकट परिस्थिति। देवराज इंद्र ने देखा ठीक है, माता जी सो गई, बेसुध हैं, त्रुटि तो हो गई, झूठे मुंह सो गई, आचमन कुल्ला नहीं किया, आचमन नहीं किया और पांव नहीं धोया, पोछा नहीं, योग बल से पेट में घुस गए, माता तो आई पेट में घुस गया और बेटा बन जाओ उसमें क्या। अब क्या है, दधीच महर्षि के अस्थियों से विनिर्मित वज्र के सहित घुस गए। अब वज्र, अब आखिर कितनी भी डील डोल वाली रही हो, कौन दीति, उसका पेट आखिर इतना बड़ा तो नहीं होगा जितना बड़ा कमरा। लेकिन देवराज इंद्र योगी ठहरे, वो घुस गए शरीर में तो उनके हाथ में वज्र भी था, छोटा सा वज्र चमकीला, वो बन गया योग मार्ग से, योग की विधा से। लेकिन कश्यप महर्षि ने जो अनुष्ठान बताया था वो विष्णु भगवान की आराधना थी, आया है भागवत में। हाँ ठीक है, ले लो ले लो, वज्र का भी ले लेना। इंद्र के पेट में वज्र कैसा था, ओ दिति के पेट में वज्र कैसा था, वो जो गर्भ था 7 टुकड़े कर दिया। क्यों नहीं महाराज जी, देखिए वृत्रासुर का तो सर कट ही गया वज्र से, यहाँ कथा में कटेगा, ग्रंथ की दृष्टि तो कट गया, उसी वज्र का प्रयोग करके दिति के गर्भगत पिंड को जो काटा 7 टुकड़े कर दिया, पिंड रोने लग गया, कहा मत रो मत रो, ये मरा नहीं, क्या चमत्कार था। फिर 7 के 7 49 का ये टुकड़े, फिर भी नहीं मरे वो सब। तो इसका लिखा गया है आखिर दिति ने लगभग 1 वर्ष, 1 दिन भूल हो गई, 1 वर्ष बीतने वाला ही था, वो जो संयम का परिचय दिया, भूषयन आदि व्रत संयम तप और भगवान विष्णु की आराधना की, उससे दिति के शरीर में तो दिव्यता थी, दिति के गर्भगत पिंड में इतनी दिव्यता थी कि 49 टुकड़े हो जाने पर भी वो टुकड़े मरे नहीं, बच्चे बन गए गर्भ में। और फिर वो सब बाहर आए और माता को विमाता को मना लिया, वो सब के सब देवता बना लिए गए। तो हमने क्या संकेत किया, हमने संकेत किया भले ही दिति ने कश्यप जी से कहा ऐसा अनुष्ठान बताइए, ऐसा वर दीजिए कि मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो देवराज इंद्र को मारे। लेकिन भगवान को अभिष्ट नहीं था कि देवराज इंद्र मरे। एक दिन पहले भी मैंने व्याख्या की थी, देवराज इंद्र जैसे व्यक्ति के हाथ में शासन बना रहे, वृत्रासुर को भी अभिष्ट नहीं था कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ वज्र मेरे पास तो आ ही गया है, मैं हाथ से उठा लूं और वृत्रासुर के सर पर ही बजार दूं। नहीं, वृत्रासुर को भी अभिष्ट नहीं था कि देवराज इंद्र मारा जाए, भले ही उनके पिता त्वष्टा ने यही चाहा था कि मुझे ऐसा पुत्र यज्ञ के माध्यम से प्राप्त हो जो देवराज इंद्र को मार सके। वहाँ उच्चारणगत त्रुटि के कारण देवराज इंद्र के हाथों से मरने वाला पुत्र हो गया, यहाँ पुत्र मर तो नहीं सका दिति के, क्योंकि उपासना का यह प्रभाव, महर्षि दधीचि जी के शरीर में प्रभाव उपासना से था, इसलिए उनके उनके हड्डियों से विनिर्मित वज्र में दिव्यता थी। द्वितीय ने तपस्या त्याग का संयम का परिचय दिया, विष्णु भगवान की आराधना की, उसके प्रभाव से भले ही उसका व्रत एक वर्ष तक पूरा नहीं हुआ, कुछ दिन शेष थे, फिर भी उसके शरीर में इतनी दिव्यता थी कि उसके गर्भ को भी, गर्भगत पिंड को भी देवराज इंद्र वज्र के द्वारा भी नष्ट करने में समर्थ नहीं हुए। एक पुत्र के स्थान पर 49 पुत्र हो गए और वे सब के सब देवराज इंद्र के अनुगामी हो गए। क्या कहा गर्भगत बच्चों ने? अरे भाई दया कर, मार मत, मैं मुझे भैया बना ले, भैया तो है ही, आखिर तुम्हारी भी तो माँ है ना, सौतौली सौतेली माँ सही, और तुम मेरी माँ के पेट में आ गए, भैया बना ले। देवराज इंद्र को दया आ गई और अंत में माँ को सब कह दिया, मैया मैंने ये सब किया धर्म बुद्धि से नहीं, केवल आपके संकल्प को छिन्न करने के लिए, लेकिन आपके तप के प्रभाव से, आराधना के प्रभाव से ये 49 बच्चे हो गए आपके, मुझे भी अपना बालक समझ लीजिए, 50 हो गए। तो मरुदगण 49 हैं, इंद्र के सहित 50 हैं, वही 50 अक्षर और से अक्षर तक हो गए, ये सब दिव्य भावों को ग्रंथ में लिख रहे। तो यहाँ प्रसंग यह हुआ कि देवराज इंद्र मेरे हाथों मारे जाएं, उन्हीं के वज्र से मैं उनको मार दूं। वृत्रासुर को भी अभीष्ट नहीं था, उसने कहा रे युद्ध भूमि में विषाद कैसा, भले ही मेरे समीप तुम्हारा वज्र पड़ गया हो, उठाओ धैर्यपूर्वक संभालो, मैं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ, मुझे मार डालो। इससे क्या सिद्ध होता है, मैं नित्य कह रहा हूँ 4-5 दिनों से, जितने अराजक तत्व हैं उनकी अंतरात्मा, आजकल की हिंदी में बोलें तो, या उनका अंतरात्म तत्व सज्जनों के हाथों मरने के लिए उद्यत रहता, क्योंकि उसी में उनके तामस शरीर का अपहरण होता है। तो दैवी संपत्ति के उत्कर्ष के लिए और असुर भावापन्न जो व्यक्ति हैं उन पर अनुग्रह के लिए अराजक तत्वों के दमन का प्रकल्प चलाना ही चाहिए। अराजक तत्वों पर यही दया है, उनका दमन हो। जो अराजक तत्व अपने मनोभाव को जीवित रहते बदल नहीं सकते, उन पर यही अनुग्रह है कि उनका दमन का मार्ग प्रशस्त। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, अधर्म का नाश हो हम कहते हैं, अधर्मी का नाश हो नहीं कहते। क्या धर्म की जय हो फिर क्या कहते, अधर्म का नाश हो। बीमार का नाश चाहिए या बीमारी का नाश चाहिए? बीमार का नाश चाहते हैं हम लोग या बीमारी का? बीमारी का नाश होगा तो बीमार नहीं रह जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे ही अधर्म का नाश हो, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा अलग है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वहाँ अधर्मी का नाश के लिए भगवान का अवतार होता है, हम लोगों का काम है अधर्म का नाश। और भगवान कहते जिनको अधर्म इतना रच पच गया, मरते जन्म तक लाखों को मार के भी वो अधर्म को छोड़ नहीं सकते, कोई व्यक्ति ही संक्रामक रोग बन गया क्या, रोगी और रोग की विभाजक रेखा विलुप्त हो गई, कोई व्यक्ति ही संक्रामक रोग बन गया, रोगी नहीं रह गया, रोग ही बन गया संक्रामक। तो जो मरते दम तक पाप नहीं छोड़ सकते, ऐसे दुष्ट जो होते हैं, भगवान कहते हैं संतो आपका काम है अधर्म का नाश हो, कहते रहिए करते रहिए, मेरा तो काम है अधर्मी का नाश करना। हाँ क्या, अधर्मी का नाश करना। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कौन दुष्कृति? जिनको मारा जाए तो उनकी सदगति प्राप्त हो। मेरे हाथों मरने के लिए ही जिन्होंने दुष्कर्म किया है और जिनके मारे जाने पर जिनका तामस शरीर का फरण होने के कारण, प्रतिबंध का क्षय होने के कारण कल्याण ही होना है, ऐसे दुष्टों का वो मारना ही चाहिए। लेकिन यहाँ स्वयं प्रसन्न नहीं हुआ मृत्रासुर, बल्कि कहा कि है विषाद का समय नहीं है, न विषाद काला है, जहिस्व शत्रुम, तुम्हारा यह शत्रु सामने खड़ा है, युद्ध भूमि में कैसी दया, कैसा विषाद, न दया का समय है, न मैं दया की भीख मांग रहा हूँ, तुम्हारे सामने छाती तान कर तुम्हारा यह शत्रु खड़ा है, भले ही मेरे समीप ही तेरा वज्र है, उसको उठा ले, मुझ शत्रु पर वार कर विजयश्री प्राप्त कर। विषाद क्यों करता है? युद्ध भूमि में तो यह सब होता रहता है। युत्सताम कुत्र चिदाततावीनाम दया सदैकत्र न वै परात्मनाम विनयकमुत्पत्ति लयस्थितीश्वरम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम सात्मा। देखिए इस समय भी कितना विवेक उद्दीप्त है, इसीलिए कहते हैं भक्ति बीज विनिशय नहीं। भक्ति का जो बीज है वो विलुप्त नहीं होता। आज जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, मूर्ख बनाए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनादिकाल से सृष्टि चक्र चल रहा है, कोई कह सकता है कभी महामहोपाध्याय दिग्गज विद्वान न रहे हों? नहीं कह सकते। लेकिन वो पूर्व जन्मों में समर्जित विद्या कहाँ गई? नहीं काम दे रही है। लेकिन यह जो भक्ति पक्ष है, साधन पक्ष है, भगवत प्राप्ति के लिए योगाभ्यास है, ये सब शापित शरीर में भी कितना काम देता है। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, वृत्रासुर हो गए ये, लेकिन देखिए विवेक साथ दे रहा है, धैर्य साथ दे रहा है और भगवान की भक्ति बिल्कुल साथ दे रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि इन सब विषयों में तनिक भी आसुर भाव का सन्निवेश है। क्या कह दिया? देखो देवराज इंद्र सुन लो, सनातन सर्वेश्वर हैं भगवान, सर्वज्ञ हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने में समर्थ हैं, न हम न तुम। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती, वे कभी जीतते हैं और कभी हारते हैं। इसीलिए युद्ध तो जुआ है, भगवान के साथ ही विजयश्री सदा लगी रहती है, अतः युद्ध में तो यह सब क्रम चलता रहता है, ऐसे अवसर पर विषाद कैसा? जुआ खेलते हैं तो हर दाव जीत ही जाएंगे, कोई निश्चित थोड़े है। युद्ध और द्यूत इन दोनों का स्वभाव एक ही जैसा है। लोका सपाला यस्य में स्वसंति विवशा वसे द्विजा इव शिचा वद्धा सकाल इह कारणम। और भी उपदेश दे रहा है वृत्रासुर, देवराज इंद्र को प्रबोधित कर रहा है, मानो उसके मुख से देवराज देवगुरु बृहस्पति ही बोल रहे हों। भगवान कौन है इस पर आठवां लोकपाल पिंजरे में निबद्ध पक्षी के समान है, अधीन होकर पिंजरे में निबद्ध पक्षी जिस प्रकार चाल पाल करते रहते हैं, वैसे सब काल रूपी जाल, काल ने जो जाल डाल रखा है, कर्म चक्र में फंसे हुए, काल चक्र में फंसे हुए चेष्टा करते हैं। उस काल के अनुसार किसी को जय भी प्राप्त है तो किसी को पराजय। स्थितप्रज्ञ तो वही है जो जय और पराजय दोनों स्थिति में समर्थ का परिचय दे। काल की महिमा। लोका सपाला यस्य मे श्वसन्ति विवशा वसे द्विजा इव पिशिचा बद्धा स काल इह कारणम। फिर नौमा ओजा सहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतु आत्मानं मन्यते जडम। बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक श्लोक है, वचन है यह। यहाँ पर ओज, सह, बल, इन सब पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह जो काल है, मनुष्य के मनोबल रूपी ओज, इंद्रिय बल रूपी सह, शरीर बल रूपी बल, प्राण जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। काल की ये सब विभूतियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं। मनुष्य उसे न जानकर जर शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण मानता है लेकिन वो काल जो है, मनोबल होकर, इंद्रिय बल होकर, शरीर बल होकर, प्राण होकर, जीवन होकर और यहाँ तक कि मृत्यु होकर भी विद्यमान है। इसीलिए कालकृत इन सब भावों को समझने की आवश्यकता है। जय पराजय में बलिष्ठ शरीर ही हेतु नहीं है। मैत्री शरण गुप्त जी ने लिखा प्रदक्षिणा नामक पुस्तक दसवीं में थी, दुर्बल परा जहाँ जन का मन तनुबल क्या कर सकता है, तकता लक्ष्य ललकता है वह फिर छकता थकता है। प्रभु अवतरित अयोध्या में थे, जनकपुरी में उनकी शक्ति, जहाँ भक्ति होती भूपों को हुई वहाँ उल्टी आसक्ति। बहुत अच्छा भाव है। प्रदक्षिणा नामक पुस्तक, जहाँ व्यक्ति का मनोबल दुर्बल हो जाता है, मनोबल हीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नैतिक दृष्टि से व्यक्ति पतित हो जाता है, तनुबल क्या कर सकता है, शरीर में कितना भी बल हो उससे क्या हो सकता है। दुर्बल परा जहाँ जन का मन तनुबल क्या कर सकता है, तकता लक्ष्य ललकता है वह फिर छकता थकता है। लक्ष्य भेद के लिए वह बार बार प्रयास करता है फिर भी लक्ष्य भेद नहीं कर पाता। यह तो सिद्धांत हुआ। सिद्धांत को क्रियान्वित करके मैत्री शरण गुप्त जी ने कहा प्रभु अवतरित अयोध्या में थे, परात्पर पुरुषोत्तम जगत पिता अयोध्या में श्री रामभद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे, जनकपुरी में उनकी शक्ति, जगत जननी भगवती सीता के रूप में जनकपुरी में विद्यमान थी। जितने राजे महाराजे आए थे स्वयंवर में भाग लेने, वो सब के सब अकल के दुश्मन थे, दिव्य दृष्टि संपन्न कोई नहीं थे। माता जगत जननी को नहीं पहचान सके कि माँ है, पिता के रूप में जगत पिता के रूप में राम जी को नहीं पहचान सके। वहाँ दूल्हा बन के आना मौत ही तो मोल लेना है। सैद्धांतिक पतन के कारण, मनोगत दुर्बलता के कारण, कितना भी बलिष्ठ वो थे धनुष उठाने और भंग करने में समर्थ नहीं हुए थे। यह है, वो टीबी के मरीज नहीं थे, नपुंसक नहीं थे, लेकिन मनोबल दुर्बल हो जाने पर व्यक्ति टीबी का मरीज और नपुंसक हो ही जाता है। दुर्बल परा जहाँ जन का मन तनबल क्या कर सकता है, तकता लक्ष्य ललकता है वह फिर छकता थकता है। प्रभु अवतरित अयोध्या में थे, जनकपुरी में उनकी शक्ति, जहाँ भक्ति होती भूपों को हुई वहाँ उल्टी आसक्ति। क्या हुआ जय पराजय काल के, काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस दिन और रात के समान काल और कर्म। जितने जीव हैं काल और कर्म के अधीन हैं, काल और कर्म, काल और कर्म। विजय पराजय यश अपयश सब में काल और कर्म को हेतु माना गया है। अब उसमें भी कई तरह के वचन हैं, सब में सामंजस्य साधना पड़ता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाते हैं, काल कर्म ईश्वर पर लोग मर देते हैं दोष। लेकिन कहीं काल और कर्म सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे, गुरुदेव ने कहा बिलख कर कहा मुनिनाथ जन्म मरण ये सब क्या है, यश अपयश सब विधि हाथ, विधि के हाथ में है। काल कर्म का भी प्रभाव होता है तो अलग अलग हिसाब है। कहीं पर काल की प्रबलता, काल भी कुछ करता है तो कर्म के द्वार से कर्ता करवाता है। काल और कर्म का बहुत बड़ा महात्म्य है। लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा गया सब में सामंजस्य साधना पड़ता, नायम जनो में सुख दुख कहे तो न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मन परम कारण मा मनंती संसार चक्रम परिवर्तयत्। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23 तिथिक्षु ब्राह्मण का इतिहास भिक्षु गीतम। नायम जनो में सुख दुख कहे तो न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनंति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। मेरे सुख और दुख में हेतु ये जन नहीं है और वस व्यक्ति नहीं, न देवता न आत्मा न ग्रह न कर्म न काल ही मेरे सुख दुख में हेतु हैं। सच्चा सुख हेतु कौन है, ये सब अवान्तर हेतु हैं। परम हेतु सुख दुख में कौन है, मन। मन परम कारण माँ मनंती, महापुरुष तो मन को ही परम कारण मानते हैं। संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत, संसार चक्र का परिवर्तन जो करता है संचालन वो मन है। गाढ़ी नींद में मन सो जाता है, आत्मा अपनी जगह, काल अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, शत्रु आदि अपनी जगह, मित्र अपनी जगह, कहाँ कुछ कोई बिगाड़ पाता है। इससे सिद्ध होता है कि अंत में अपना मन ही सब सुख दुख में कारण होता है। नायम जनों में अपनी लोरी गा गा कर मन को समझाने की विधा है। नायम जनों में सुख दुख का हेतु न देवता, देवता भी सुख दुख में हेतु नहीं, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मन परम कारण मा मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। समय हो गया तो यहाँ पर काल और कर्म जैसे दिन और रात्रि के समान, काल और कर्म के वशीभूत घटी यंत्र के समान मनुष्य प्राणी घूम रहे हैं, इसलिए क्या शोक क्या मोह या यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृग एवं भूतानि मघवन ईशतंत्राणि विद्धि भो। बहुत बढ़िया। देखो लगता है कि गुरु बृहस्पति ही वृत्रासुर के मुख से बोल रहे हूँ। एक विपक्षी शत्रु इतना ज्ञान विज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा स्थैर्य प्रदान करे, बहुत ऊंची बात। वृत्रासुर शत्रु का काम नहीं, गुरु का काम कर रहा है। भगवान ने जो विषाद का अपहरण किया ना गीता में, मानो वो गुरु का काम कर रहा है वित्रासुर, सामान्य व्यक्ति थोड़े है। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृग एवं भूतानि मघवन ईश तंत्राणि विद्धि भो। अरे वो इंद्र, काठ की पुतली दारुमयी, यंत्र का हरिण, नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। इतना ऊंचा भक्त, काल कर्म ईश्वर इन सब के अस्तित्व को मानने वाला, इन सब की प्रबलता को मानने वाला, इन सब के महत्व को जानने वाला, इंद्र को धैर्य को बिल्कुल सुदृढ़ करने वाला। शत्रु का काम होता है सामने वाले के धैर्य को विचलित कर दो, और यह कैसा शत्रु है, इंद्र के विषाद को दूर कर रहा है। वज्र लेने के लिए उद्यत हो जा, और क्यों पराक्रम नहीं दिखा रहा है, विषाद का अवसर नहीं है, या तो शौर्य को प्रकट करने का अवसर है। बहुत ऊंची बात, अच्छा आगे के पृष्ठ में आगे है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गो माता की गोहत्या, भारत हर हर